أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درس 101 صاحب کتاب میگوید ثانیاً یعنی دویوم مسئله یا دویوم حالت گفتگو قسم دویوم درباره نماز مسافر که در زیر باب نهم بود از کتاب نماز از کتاب صلات این 47 درس از کتاب صلات هست صاحب کتاب میگوید ثانیاً الجمع بین الصلاتین یعنی دویوم مسئله یا دویوم قسم درباره نماز مسافر درباره جمع کردن بین دو نماز می باشد جمع بین صلاتین هست یعنی دو نماز را نماز پیشین و عصر را یا نماز شام و خفتن را در وقت یکی از این نمازها خواندن این را میگویند جمع بین صلاتین و فیه مسائل صاحب کتاب میگوید در زیر این چند مسئله هست یا واضحتر و صریحتر بگوییم دو مسئله هست در زیر این جمع بین صلاتین المسئله الاولى مسئله یکم فی مشروعیت الجمع بین الصلاتین درباره جایز بودن جمع کردن بین دو نماز جمع کردن مشروع است جایز است درست است و من یباح له ذلک و برای کی جایز است که جمع بین صلاتین بکند یعنی کدام شخص میتواند که جمع بین صلاتین بکند و نمازش را جمع بین صلاتین بخواند صاحب کتاب میگد یباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاه الجمع بین الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت احداهما میگد مباح است یباح یعنی مباح میباشد مباح میگردد مباح گردانده می شود بی سفری یعنی به سبب سفر کردن هر کسی که مسافر شد این مسافریش سبب می شود الذی تقصر فیه الصلاة یعنی همان سفری که در آن سفر نماز قصر خوانده می شود یعنی سفری کوتاه نباشد سفری به ای حد قصر پایان نباشد بلکه سفری باشد که در آن سفر قصر خوانده می شود الجمع بین الظهر والعصر اکنون مباح گردانده می شود در آن همین سفر جمع کردن بین نماز ظهر و نماز عصر یعنی نماز پیشین و عصر را می توانند جمع تقدیم بکنند یعنی در وقت نماز پیشین هم نماز پیشین را و هم نماز عصر را بخوانند یا میتونند جمع تأخیر بکنند در وقت نماز عصر هم نماز پیشین و هم نماز عصر را بخوانند یعنی نماز پیشین را در وقتش نمیخواند بس با نیتی جمع کردن بین صلاتین و در وقت عصر پس هر دو این نماز را ادا میکند والمغرب والعشاء و همچنین جمع میتواند بکند بین نماز شام و نماز خفتن فی وقت احداهما در وقت یکی از این نمازها چی طوره گفتیم این جمع بین صلاتین فقط بین نماز پیشین و عصر و نماز شام و خفتن است و بس نمیشود که نماز بامداد را با پیشین جمع بکنی یا نماز عصر را با شام جمع بکنی یا نماز خفتن را با نماز بامداد جمع بکنی اینها را جمع کردن جایز نمی باشد پس جمع کردن فقط بین نمازی ظهر و نمازی عصر است یا نمازی مغرب و عشا، نمازی شام و خفتن هست. فی وقت احداهما، در وقت یکی از این دو نماز آن نماز را جمع میکنی. چطوره گفتیم جمع به دو قسم تقسیم میشود، جمع تقدیم یعنی در وقتی نمازی ظهر عصر همراهش میخوانی یا در وقتی نمازی شام خفتن همراهش میخوانی، این را میگوین جمع تقدیم. دویم جمع تأخیر است، در وقتی نمازی عصر نمازی پیشین با عصر یک جا میخوانی و در وقتی نمازی خفتن شام قطی خفتن هر دوش یک جا میخوانی، این را میگوین جمع تأخیر. اکنون دلیل چی است که این جمع بین این نمازها جایز است؟ میگه لحدیث معاذ، دلیل من میگه حدیث معاذ رضی الله عنه است که ان النبی صلی الله علیه و سلم کان فی غزوه تبوک، میگه هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جنگ تبوک بود. و اذا ارتحل قبل زیغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر يصليهما جميعا. و هنگامی که میگه اذا ارتحل، هنگامی که به سفر میبرآمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، قبل زیغ الشمس، پیش از زوال آفتاب، پیش از نماز پیشین در آمدن، اگر میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم سفر می برآمد، زیرا که در جنگ تبوک تقریبا 40 روز سفر کردگی هستند یا 40 روز دوام کردگی از این کار، از این حساب میگه هر وقتی که در این روزهای سفر کردنهایشان اگر که پیش از وقت نماز پیشین سفر می کردند، قبل از زیغ شمسی یعنی پیش از زوال آفتاب، پیش از آنه که آفتاب میل بکند به طرف شیشتن، یعنی پیش از وقت نماز پیشین اگر سفر که می کرد، اخر الظهر، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه نماز پیشین را به تأخیر می گذاشت، یعنی نماز پیشین را در وقت نماز عصر با نماز عصر یک جا می خواند. حتی یجمعها الی العصری، تا اینکه میگه پیغمبر جمع میکرد نماز پیشین را با عصر، یصلیهما جمیعا، پس نماز پیشین را در وقت نماز عصر با نماز عصر یک جا میخواند. این را میگن جمع تأخیر، یعنی که نماز پیشین را به وقت نماز عصر برده در وقت نماز عصر خواندن، این را میگن جمع تأخیر. بعد از این میگوید در دوام حدیث و اذا ارتحل بعد زیغ الشمس، و هنگامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به سفر می برآمدند، بعد از وقت نماز پیشین در آمدند، بعد از زوال، صلى الظهر والعصر جميعا، میگن نماز پیشین را با عصر در وقت نماز پیشین جمیعا هر دویش را جمع می کردند، هر دویشان را جمع کرده، جمع بین صلاتین کرده، هم نماز پیشین را میخواندند و هم نماز عصر را، این را میگوین جمع تقدیم، یعنی که نماز عصر را در وقت نماز پیشین یک جا با پیشین خواندن. ثم سار، بعد از خواندن نماز پیشین و عصر میگد در وقتی پیشین عصر با پیشین یک جا می خوندن، میگه بعد از آن ساره به سیر می برآمدن، به سفر می برآمدن. و کان یفعلو مثل ذلک فی المغرب والعشاء، و میگه بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم عیناً به مثل همین می کرد در نماز شام و خفتن، یعنی پیش از شام اگر سفر می برآمد و شام به تأخیر می انداخت و در وقت نماز خفتن، پس شام با خفتن یک جا می خوان. اما بعد از غروب اگر که به سفر می برآمد، وقتی نماز شام در آمدگی می شد، نماز شام با خفتن یک جا می خوند و بعد از آن سفرش را دوام میداد. پس این بود حدیث معاذ که این حدیث صراحتاً دلالت میکند برای جمع کردن بین دو نماز. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید رواه ابو داوود، این حدیث را ابو داوود روایت کردگی است در زیر رقم 1208 در کتاب سنن ابو داوود این حدیث روایت شدگی است و ترمذی و همچنین امام ترمذی هم این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقم 553 در سنن ترمذی و قال حسن غریب، و امام ترمذی میگوید این حدیث معاذ حدیث حسن و غریب است، یعنی حدیث قابل قبول می باشد. و صححه الالبانی، و این حدیث را شیخ البانی رحمه الله حکمش صحیح دانستگی است در کتاب الاروا در زیر رقم 578 در کتاب ارواء الغلیل در زیر رقم 578 شیخ البانی رحمه الله میگوید این حدیث حدیث معاذ حدیث جمع کردنی نماز پیشین و عصر و نماز شام و خفتن که پیغمبر جمع بین صلاتین کردن در این نمازها حدیث صحیح می باشد. پس این بود تخریج این حدیث. اکنون میگوید و سواء اکان سائرا ام نازلا، میگد که فرق ندارد که اون انسان در سفر بوده، انسان مسافر، سائرا یعنی سفر کننده باشد، در حالت سیر باشد، در حالت حرکت باشد، ام نازلا یا در حالت استراحت باشد. یعنی یک مسافر مثلا میرود یک روز، میگد امروز تا بگرد در یک جا دم میگیریم، آیا میتوند نمازی پیشین با نمازی عصر جمع بین صلاتین بکند؟ بله میتواند. برای میگد که سواء اکان سائرا ام نازلا، یعنی برابر و یکسان است که اون مسافر در حالت حرکت باشد جمع بین صلاتین بکند، ام نازلا یا در حالت استراحت باشد. میتواند حتی مسافر در حالت استراحت هم جمع بین صلاتین بکند، براش جایز و درست است. چرا؟ دلیل چی است؟ میگه لأنها رخصتون من رخص سفری فلم یعتبر فیها وجود سیری کسائر رخصهی. لأنها، زیرا اینکه میگه این قصر خواندن نماز یا جمع کردن بین دو نماز این رخصت است، اجازت است، من رخص سفری، از رخصت های سفر هست، برای مسافر این رخصت داده شدگی است. میگه فلم یعتبر فیها وجود و سیری، پس به حساب نمی رود در این بودنی حرکت کردن. نمیگیم که هر وقتی که مسافر حرکت کرده ایستاده باشد پس در اون وقت نمازش را جمع بین صلاتین بکند، کسائر رخصهی، و مثل باقی مانده رخصتایی که در سفر وجود دارد، باقی مانده رخصتای در سفر وجود داشتن، مثلا محض کشیدن در محسی، مثلا در رمضان باشد روزهش را خوردن، چی طوره که انسان مسافر میگه این رخصت ها براش داده شدگی است، چی در حالت سیر باشد، در حالت حرکت باشد، چی در حالت استراحت و دم گرفتن در نیمه راه باشد، پس میگه این نمیخیل جمع بینی صلاتینم به مثل همون رخصت است در بالای اون مسافر تطبیق میشود و اون مسافر میتوند در حالت استراحت کردنشم جمع بین صلاتین بکند. الا ان الافضل للنازل عدم الجمع، مگر اینکه میگه افضل و خوبتر و بهتر برای مسافری که استراحت کرده ایستاده است و در حالت حرکت نیست عدم الجمع، افضل میگه جمع نکردن بین صلاتین است برای این مسافری که در حالت استراحت کردن است. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بمنا وقد كان نازلا، دليل من مگه همین است، علتش همین است که پیغمبر صلى الله عليه وسلم جمع بین صلاتین در مینا نکرد. وقتی در مینا بود پیغمبر صلى الله عليه وسلم جمع بین صلاتین نکرد، وقد كان نازلا، زیرا که در حالتی استراحت بودن در مینا استادگی بود. از این حساب مگه افضل و خوبتر برای مسافری که ایستادگی از حرکت نکرده ایستاده است، این مسافر جمع بین صلاتین نکند افضل است، اما اگر که جمع بین صلاتین کرد جایز و درست می باشد. پس این بود یکم قسمی جمع بین صلاتین برای مسافر بود. تا اینجا همه سخنانی که خواندیم در حق مسافر بود. پس مسافر این دو نماز را، یعنی نماز پیشین و عصر را جمع میکند و قصر میخواند و سنتش را نمیخواند. چرا؟ زیرا که این در حالت سفر هست. پس این برای مسافر بود. اکنون در غیر مسافر میگذاریم. میگه و یباح الجمعو، اکنون غیر مسافر هست، میگه مباح است جمع کردن نماز لمقیم مریض، کسی که مقیم هست، یعنی مسافر نیست و بیمار هست، لیکن مقیمی بیمار باشد، یلحق بترکی مشقتون، یعنی میرسد به اون بیمار، به اون مقیمی بیمار با ترک کردنی جمع بین صلاتین مشقت. یعنی که یک شخصی هست که باید یک کس این را طهارت بدراند، یا باید یک کس این را دستانش را بگیرد تا اینکه نماز بخواند، و اگر که اون کسی که این را یارده میکند از نزدش رفت، این دیگه خودش نماز خواندن نمیتواند یا طهارت کردن نمیتواند، خلاصه بیمار هست. پس میگه اگر که جمع بین صلاتین را ترک کند مشقت میشه و براش، پس درست است که جمع بین صلاتین بکند این بیمار. دلیل من چی است که بیمار هم میتواند جمع بین صلاتین بکند؟ میگه لقول ابن عباس، دلیل من سخن ابن عباس رضی الله عنه میباشد. ابن عباس میگوید جمع رسول الله صلی الله علیه و سلم بین الظهر والعصر، میگه جمع کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین نماز پیشین و عصر، نماز پیشین و عصر را هر دوشو جمع کرد میگه رسول الله، والمغرب والعشاء بالمدینه من غیر خوف ولا مطر، میگه و همچنین پیغمبر جمع کرد بین نماز شام و نماز خفتن در مدینه من غیر خوفین، میگه اگون ترس و وهم نبود، ولا مطرین و همچنین باران هم نبود. پیغمبر جمع کرد میگه بین نمازی پیشین و عصر و نمازی شام و خفتن، پیغمبر جمع بین صلاتین کرد. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمدگی است که من غیر خوفین ولا سفرین، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم جمع بین صلاتین کرد در مدینه بدون اونه که خوف و وهم بود، بدون اونه که مسافر و در سفر بودنش، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه جمع بین صلاتین در مدینه کرد. در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید رواهما مسلمون، یعنی این هر دوی حدیث را، هر دوی این روایت را امام مسلم روایت کرده که از در زیر رقمی 705 در کتاب صحیح مسلم و همچنین در حدیثی 409 و در زیر حدیثی 49 و 54 در کتاب صحیح مسلم این حدیث ها، این روایت ها درج شدگی هستند و ذکر شدگی هستند. پس در این حدیث ابن عباس میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز را جمع کرد، نماز پیشین و عصر و نماز شام و خفتن را در مدینه، نه ترس بود، نه باران بود، نه مسافر بود. صاحب کتاب میگوید فلم یبقى الا عذر المرضی، پس میگه باقی نماند مگر اینکه عذر بیماری. پس انا همین حدیث میگه دلیل است برای بیمارم اگر مشقت باشد براش هر یک نماز را در وقت خودش خواندن، میتواند که جمع بین صلاتین بکند. ولأنه صلی الله علیه و سلم، و همچنین دلیل دیگر من میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر المستحاضه بالجمع بین الصلاتین، امر کرد میگه اون زنی که استحاضه میشد، زنی که دائمی خونش میرفت، اون را میگه امر کرد بالجمع بین الصلاتین، جمع بین دو نماز بکند. والاستحاضه نوع من المرضی، اکنون میگه استحاضه دائمی خون زن رفتن که ایست نکند و قاق نشود، این هم میگه همین استحاضه هم میگه نوع من المرضی، یک قسمی از بیماری هست، یعنی که همین هم بیماری میباشد. و قد قیل لابن عباس فی الحدیث الماضی، و میگه واقعا گفته شدگی است برای ابن عباس در باره حدیثی که پیشتر خواندیم، حدیثی که امام مسلم روایتش کرده است، میگه در باره این حدیث ابن عباس را گفتن که لما فعل ذلك، یعنی چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مدینه بدون خوف و باران و سفر پیغمبر جنبین صلاتین کرد؟ پرسان شدن، میگه از ابن عباس، قال، میگه ابن عباس گفت کی لا یحرج امته، میگه گفت به خاطر آنی که امتش را در مشقت نبرد و زیر مشقت نافتاند امتش را و مشقت و وزمینی را بالای امتش نیارم، گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه این کار را انجام دادن. اکنون صاحب کتاب میگوید فمتى لحق الانسان مشقت، هر وقتی که به انسان مشقت برسد و حرج و سختی و دشواری برسد، به ترک الجمع، به سبب ترک کردن جمع بین دو نماز بالا انسان مشقت و دشواری و سختی بیاید، میگه جاز له الجمع، جایز و درست میباشد برای اون انسان جمع بین صلاتین بکند، برای اون انسان جایز میگردد نماز پیشین و عصر را و یا نماز شام و خفتن را جمع کرده، جمع تقدیم یا جمع تأخیر کرده بخواند. مریضن کان او معذورن بغیر المرضی، میگه بیمار باشد یا عذر داشته باشد غیر بیماری، هر عذر دیگر هم داشته باشد، اگر که مشقت آور باشد هر یک نماز را در وقت خودش خواندن، پس میگه این انسان میتواند که جمع بین صلاتین بکند. مقیمن کان او مسافرا، اکنون این انسان میگه مقیمن باشد میتواند جمع بین صلاتین بکند، او مسافرن یا در سفرم باشد میتواند که جمع بین صلاتین بکند، براش جایز و درست است. اکنون میگوید فمن الاعذار التي تبيح الجمع ايضا غير السفر والمرض المطر الكثير الغزير الذي يبل الثياب، میگوید که فمن الاعذار التي، یعنی از جمله از آن قسم های عذرهایی که، از جمله آن عذرهایی که توبیح الجمع ایضا، یعنی جایز میگرداند، مباح میگرداند جمع بین صلاتین را همچنین، غیر سفری و المرضی، غیر سفر و بیماری، یعنی سفر نیست بیماری نیست، اما جمع بین صلاتین را درست میگرداند، میگه از جمله عذرها اینها میباشد. یکم المطر الكثير الغزير الذي يبل الثياب، یعنی بارانی بسیاری سختی کی شاخلمی کی، یبل الثياب یعنی که لباس ها را تر بکند، یعنی که باران چنان سخت باریده ایستاده باشد کی مردم نمی توانند به مسجد بروند، هر نماز مسجد رفته با جماعت بخوانند، در این صورت میگه میتواند که امام اون مسجد در مسجد جمع بین صلاتین بکند، یعنی در وقت نماز پیشین و نماز عصر جمع شوند این نماز را بخوانند، براشون جایز و درست میشود، اما در خانه نه، یعنی که در بیرون اگر باران باریده سی باران شاخله و باران بسیار، در خانه نمیتواند جمع بین صلاتین بکند، این را در مسجد با امام با مردم میتواند که جمع بین صلاتین بکند. و یلحق المکلف بسببه مشقت، و میرسد به انسان نمازگزار به مکلف به سبب این باران شاخلم مشقت و سختی، یعنی بیرون ببرد اما لباساش تر شود و بیماری در گرفتار شود و مشقت و سختی بالای این انسان می آید، از این حساب میگه این انسان میتواند که در حالت باران شاخلم برآمدن در مسجد امام مردم را راهنمایی کند برای جمع کردن بین دو نماز و جمع بین صلاتین کردن نماز را بخوانند. این بود یکمین حالتی که عذری که غیر سفر و بیماری جمع بین صلاتین را جایز و درست میگرداند. دویم الوحل و طینو. الوحل یعنی که لای و طین یعنی که همچنین لای و گیل و همچنین دویم عذری که جمع بین صلاتین را درست میگرداند لای باشد و زمین ها هم زمین های لایالود باشد که اگر انسان برود همه لباساش پر از لای میکند یا میافتد و میغلطد شاید یگان جاش میشکند اگر که در اون لای ببروید. و ذالک اذا کان یشق علی الناس بسببه المشی. و ذالک یعنی همین لای و گیل باشد اگر زمین اذا کان یشق علی الناس بسببه المشی وقتی که مشقت آور باشد بالای مردم به سبب این لای راه رفتن، یعنی راه رفتن اگر سبب مشقت آوردن بالای مردم شود پس در این صورت می توانند که جمع بین صلاتین بکند. اما لای باشد که مشقت آور نباشد یا راهی هست که بی لای باشد در این صورت نمی تواند که جمع بین صلاتین بکنند اون قوم در مسجد. این بود دومین حالت. سومین عذرهایی که همچنین جمع بین صلاتین را درست میگردان غیر بیماری و غیر سفر میگد الریح الشدید الباردة التي تخرج عن العاده، میگوید شمال سخت خنوکی که بسیار خنوک است تخرج عن العاده یعنی که بیرون میکند از عادت، یعنی که یا که بیرون از عادت است یعنی که غیر عادی است، یعنی که چنان شمالی سخت و خنک است که غیر عادی است، یعنی شمال عادی نیست، شمال غیر عادی است. این صورت دمی تواند که انسان جمع یعنی اون قوم در مسجد جمع بین صلاتین بکنند. و غیر ذالک من الاعذار التي، و غیر از این سه حالتی که ذکر کردیم عذرهایی که یلحق بالمکلف مشقتون، یعنی میرسد به مکلف یا میرساند به مکلف مشقت را، یعنی مکلف در مشقت و سختی میرساند اذا ترک الجمع معها، هنگامی که ترک کند جمع را همراه این عذرها، یعنی عذرهایی باشد شمالی سخت باشد، یعنی بگوید که نه من نماز را در وقتش میخونم و جماعت را میرم در مسجد اشتراک میکنم، شاید اون شمال سخت این انسان را میافتاند و این انسان را یگان جایش را میشکند و این انسان را بیمار و این انسان در سختی و دشواری میآورد، یا که لایه که باشد که راه رفتن بسیار قین باشد یا باران شاخلمی سختی باشد که این انسان را تر از آب کند و خنکی باشد که شاید این انسان بیمار میشود و این انسان دیگر لباس ندارد که بعد از مسجد آمدنش لباسش تغییر بتید. با این عذرها اگر که جمع بین صلاتین را ترک بکند این در با این عذرها میگه انسان میتواند که جمع بین صلاتین بکند، جمع بین صلاتین کردن براش جایز و درست میشود همراه این عذرهایی که ذکر کردیم. پس این بود در حالتی غیر مسافر، یعنی مقیم، چی بیمار باشد چی این عذرها براش باشد. اکنون در این دویوم حالت ذکر کردیم، در این حالت وقتی که جمع بین صلاتین میکند نماز پیشین و عصر پره میخواند، یعنی قصرش نمیخواند، حالت اول در گفتیم قصر میخواند زیرا که مسافر بود، اکنون حالت دویوم در نمازش را پره میخواند، قصر نمیخواند، نماز پیشین را چار کرد و نماز شام را نماز عصر را چار رکعت میخواند و نماز خفتن را همچنین چار رکعت میخواند و همچنین این انسان سنتش را میخواند. چه خیر که در حالت اولینه برای مسافر که بود در اونجا گفتیم نماز را قصر میخواند سنت را نمیخواند، اما این حالت دوم نماز را پره میخواند، یعنی قصر نمیخواند و سنت را میخواند، زیرا که این مقیم است، زیرا که این مسافر نیست. پس سنت را این جماعت گروه دیمه که بیان کردیم، بیمار باشد یا که به سبب عذرهای غیر سفر دیگر عذرها قطع، اگر جمع بین صلاة تنگی کرد، نماز را پره میخواند و سنت های اون نماز ها را، مثلا نمازی پیشین از سنتاش میخواند، نماز شام از سنتش میخواند، نماز خفتن سنتش را میخواند، زیرا که این انسان در حالت سفر نیست. پس این بود حالت دویومی جمع بین صلاتن برای کسی که بیمار بود یا عذرهای را همراهش بود. با همین مسئله اول به آخر رسید که درباره جایز بودن جمع بین دو نماز و برای کی درست و جایز بود جمع بین صلاتین کردن با همین خلاص شد. پس اکنون یک انسان در خانه شیشتگی باشد، نمیتواند به این عذرها جمع بین صلاتین بکند. یک آدم بیمار نباشد، این عذرها نباشد، باران سخت نباشد، لای نباشد و شمال سخت نباشد و در خانهش بشیند، یا که باران هم باشد و در خانهش بشیند و بگد من جمع بین صلاتین میکنم، در این صورت میگه برای این انسان جمع بین صلاتین جایز و درست نمی باشد. پس با همین مسئله اول خلاص شد. بعد از این میگوید المسئله الثانیه، یعنی مسئله دویوم، فی حد الجمع المشروعی، یعنی که در حدی جمع کردن که مشروع هست. اکنون ما فهمیدیم که جمع بین صلاتین جایز و درست است. اکنون کدام نمازها را با کدام نمازها جمع بکند؟ میگه و حد الجمع المشروعی، و حد اندازه جمع کردن مشروع درست، هو الجمع بین صلات الظهر و العصر، جمع بین نمازی پیشین و عصر است. نمیتونی بامداد رو با پیشین جمع بکنی، پس نمازی پیشین رو با عصر جمع میکنی، چی جمع تقدیم باشه چی جمع تأخیر. جمع تقدیم گفتیم در وقت نمازی پیشین نماز عصر را یک جا میخوانی، و جمع تأخیر گفتیم در وقت پیشین در وقتش نمیخوانی و به نیت جمع کردن در وقت نماز عصر میخوانی. پس جمع تقدیم و تأخیر فقط بین نمازی پیشین و عصر و المغرب و العشاء و نمازی شام و خفتن هست. نمازی شام و خفتن، پس نمیتونی که نمازی عصر را با نمازی شام جمع بکنی، جمع بین صلاتین، و همچنین نمیتونی که نماز خفتن را با نماز بامداد جمع بین صلاتین بکنی. میگه بین نسبت للمسافری، این میگه به نسبت مسافر هست، یعنی که جمع بین صلاتین نماز ظهر و عصر پیشین عصر و شام و خفتن را جمع میکند مسافر، و من فی حکمه، و هر کسی که در حکم مسافر است. پس در حکم مسافر کی است؟ در حکم مسافر بیان کردیم بیمار، مثلا یک انسانی که جمع بین صلاتین اگر نکند سختی و دشواری بالاش می آید، پس این میتونه جمع بین صلاتین بکند. یا رانندگانی که راننده هستند، یا کسی که تبابت گرفته ایستاده است، یا کسی که تبابت گرفته ایستاده است، مثلا حاضر به عملیات جراحی اپیرات صدا می درارنش تا می بروید که این نماز قضا می شود یا نماز بعدش قضا شدگی است، پس این انسان میگه میتواند این بیمار جمع بین صلاتین بکند. پس کسی که در حکمی مسافر هست، یا حالتی که باران شاخلم ببارد، یا رها لای باشد، یا شمالی سخت باشد، پس اون قوم در مسجد میتوانند که اونها هم جمع بین صلاتین بکنند. یک بار جمع شود پیشین عصر را بخواند، با یک بار دیگر جمع شود نماز شام خفتن را بخواند، جایز و درست است. و من فی حکمهی، پس اینها را در نظر دارد. و کذا الجمع فی الحضری، و همچنین میگه جمع کردن در حضر بی سبب المطری و ما فی حکمهی، یعنی به سبب باران و اون چیزی که در حکم باران هست، چیزی رو پیشتر ذکر کردیم، یعنی لای باشد یا شمال سخت باشد، پس اون هم میتواند که جمع بینی صلاتین بکند، نماز پیشین و عصر و نماز شام و خفتن را یک جا کرده بخواند. فیجوز بین العشاءین و الظهرین، پس میگه جایز است جمع کردن بین عشاءین، یعنی دو نماز عشاء، یعنی نماز شام و خفتن در نظر دارد، و الظهرین و دو نماز ظهر، یعنی پیشین و عصر را در نظر دارد. در حاشیه میگوید العشاءان المغرب والعشاء، عشاءان یعنی نماز شام و نماز خفتن را میگویند، و ظهران نماز ظهران باشد، الظهر والعصر را میگویند، نماز پیشین و عصر را میگویند. و قد اطلق اسم احدهما على الاخر تغلیبا، میگه واقعا گذاشته شدگی است نام یکی از این نمازها بر دیگرش به خاطر غالبیت، یعنی نماز پیشین و عصر. عصر رو به نام پیشین ذکر کرد، گفت که ظهرینی. پس برای چی نماز عصر رو ظهرین گفت؟ به خاطر اغلبیت، به خاطر غالبیت این طور نامگذاری کرد. نباشد نماز پیشین دیگر نماز است و نماز عصر دیگر نماز است. اما خلاصه که بین نماز پیشین و عصر می شود جمع بین صلاتین کرد، و همچنین بین نماز شام و خفتن می شود جمع بین صلاتین کرد. دلیل من چی است؟ میگه لحدیث ابن عباس الماضی قبل قلیل، میگه همون حدیث ابن عباس که گذشت کمتر پیشتر، یعنی همون حدیثی که ما مسلم در زیر رقم 705 و همچنین در زیر رقم 49 و 54 در کتاب صحیح مسلم روایت کردگی بود، میگه با طبق ان همون حدیث دلیل است که جمع بین صلاتین، بین این نماز ها جمع کرده می شود. و همچنین میگه دیگر دلائل، و قد فعله ابو بکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم، و میگه واقعا جمع بین صلاتین کردگی هست، حضرت ابو بکر رضی الله عنه و همچنین حضرت عمر رضی الله عنه و همچنین حضرت عثمان رضی الله عنه، الله از همه اینها راضی باد، اینها جمع بین صلاتین کردگی هستند. ولأن العلة من الجمع بين العشاءين وجود المشقة، زیرا اینکه میگه علت درباره جمع کردن بین دو نماز عشاءین، یعنی که نماز شام و خفتن، وجود المشقة یعنی بودن مشقت و دشواری و سختی است، یعنی که روز بارانی ده و روزی که رهالای باشد، شب در تاریکی نمی شود که با مسجد برایند و بروند، در تاریکی شاید در یکان چخری میافتند، شاید رهگون میزنند. پس در این صورت یعنی که انا همین مشقت سبب گردانید که نمازی شام و خفتن را میشود جمع بین صلاتین کرد. و هی فی الظهرین ایضا، و همچنین همین علت در نمازی ظهرم هست، یعنی نمازی پیشیندم همین عذرها هست، این راه لای باشد، شاید می افتد یک جوش می شکند، یا شمالی سخت است، اگر بیرون ببرید شاید اون شمال ضررش می تید. در این صورت، در این حالت ها می تواند که اون انسان جمع بین صلاتین بکند. پس این بود مسئله دیوم در باره حد جمع کردن مشروع، یعنی فقط بین نماز پیشین و عصر می تونی جمع کنی و بین نماز شام و خفتن می تونی جمع کنی، اما بین نماز بامداد و پیشین جمع کردن جایز نیست، یا بین نماز عصر و شام جمع کردن جایز نیست، یا همچنین بین نماز خفتن و بامداد جمع کردن جایز و درست نبوده است. پس نماز بامداد رو با یگان نماز دیگر جمع کرده نمیتوانی، فقط نماز پیشین رو با عصر میتونی جمع کنی و نماز شام رو با خفتن میتونی جمع کنی، چی جمع تقدیم باشد چی جمع تأخیر. با همین مسئله دویوم درباره جمع کردن بین دو نماز از زیر باب نهم خلاص شد. با همین این باب نه به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید الباب العاشر، یعنی باب دهم از کتاب صلات، از فقه المیسر، از کتاب الفقه المیسر، فی صلات الجمعاتی، در باره نماز جمعه می باشد. بس باب دهم در باره نماز جمعه هست، و فیه مسائلو، در زیر باب دهم در باره نماز جمعه چند مسئله ها ذکر می شود. این مسئله ها را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس در اینجا درس امروزه را به پایان می رسانم. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم